जैसे तेजस्वियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, जलाशयों में समुद्र, अच्छे राक्षसों में आप और निश्चेष्ट करने वाले पाशों में नागपाश श्रेष्ठ है, और जैसे धानों में शाल, दो पैरों वालों में ब्राह्मण, चौपायों में गाय, जंगली जानवरों में सिंह, फूलों में जाति चमेली, नगरों में कांची, नारियों में रंभा और आश्रमियों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, जैसे सप्तपुरियों में द्वारका, समस्त देशों में मध्य देश, फलों में आम, मुकुलों में अशोक तथा जड़ी बूटियों में हरितकी सर्वश्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे मूलों में कंद, रोगों में अपच, श्वेत वस्तुओं में दुग्ध और वस्त्रों में रुई के कपड़े श्रेष्ठ हैं, निशाचर, जैसे कलाओं में गणित का जानना, विज्ञानों में इंद्रजाल, शाकों में मकोय, रसों में नमक, ऊंचे पेड़ों में ताड़, कमल सरोवरों में पंपासर, बनैले जीवों में भालू, वृक्षों में वट, ज्ञानियों में महादेव वरिष्ठ हैं, जैसे सतियों में हिमालय की पुत्री पार्वती, गौओं में काली गाय, बैलों में नील रंग का बैल, सभी दुहसा कठिन एवं भयंकर नरकों में निपातन वैतरणी प्रधान है। उसी प्रकार हे निशाचरेंद्र, पापियों में कृतघ्न प्रधानतम पापी होता है। ब्रह्म हत्या एवं गो हत्या आदि पापों की निष्कृति तो हो जाती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतघ्न का करोड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं होता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय सुकेश के प्रश्न के उत्तर में ऋषियों का जंबू द्वीप के स्थिति तथा उनमें स्थित पर्वत तथा नदियों का वर्णन। सुकेशी ने कहा, आदरणीय ऋषियों, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप के भयंकर अवस्थान का वर्णन किया, अब आप लोग कृपा कर जंबू द्वीप की स्थिति का वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, राक्षसेश्वर, अब तुम हम लोगों से जंबू द्वीप की स्थिति का वर्णन सुनो। यह द्वीप अत्यंत विशाल है और 9 भागों में विभक्त है। यह स्वर्ग एवं मोक्ष फल को देने वाला है। जंबू द्वीप के बीच में इलावृत्त वर्ष, पूर्व में अद्भुत भाद्रश्व वर्ष तथा पूर्वोत्तर में हिरण्यक वर्ष है। पूर्व दक्षिण में किन्नर वर्ष, दक्षिण में भारत वर्ष तथा दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष बताया गया है। इसके पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक वर्ष तथा उत्तर में कल्प वृक्ष से समादृत कुरु वर्ष है। सुकेश, ये 9 पवित्र और रमणीय वर्ष हैं। भारत वर्ष के अतिरिक्त इलावृत्तादि 8 वर्षों में युग्मावस्था तथा जरा मृत्यु का भय नहीं होता। उन वर्षों में बिना प्रयत्न के स्वभावतः बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। उनमें उत्तम, मध्यम, अधम आदि का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। निशाचर, इस भारत वर्ष में भी 9 उपद्वीप हैं। ये सभी द्वीप समुद्रों से घिरे हैं और परस्पर अगम्य हैं। भारत वर्ष के 9 उपद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं, इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वारुण। 9वां मुख्य यह कुमार द्वीप भारत सागर से लगा हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर फैला है। वीर, भारत वर्ष के पूर्व की सीमा पर किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आंध्र तथा उत्तर में तुरुस्क लोग निवास करते हैं। इसके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग रहते हैं। यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा वे सभी पवित्र हो गए हैं। उनका व्यवहार स्वर्ग और अपवर्ग, मोक्ष की प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन्हीं यज्ञादि कर्मों द्वारा होते हैं। इस वर्ष में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य एवं पर्यात्र नाम वाले 7 मुख्य कुल पर्वत हैं। इसके मध्य में अन्य लाखों पर्वत हैं जो अत्यंत विस्तृत, उतुंग, ऊंचे, रम्य एवं सुंदर शिखरों से सुशोभित हैं। यहाँ कोलाहल, बैभ्राज, मंदारगिरि, दर्दुर, वातंधम, वैद्युत, मैनाक, सरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरि, गोवर्धन, उज्जयंत, गिरनार, पुष्पगिरि, अर्बुद, आबू, रैवत, ऋष्यमूक, गोमंतक, गोवा का पर्वत, चित्रकूट, कृतस्मर, श्री पर्वत, कोंकड़ तथा अन्य सैकड़ों पर्वत भी विराज रहे हैं। उनसे संयुक्त आर्यों और मलक्षों के विभागों के अनुसार जनपद हैं, जहां के निवासी जिन उत्तम नदियों के जल पीते हैं उनका वर्णन भली भांति सुनो। पांच रूप की सरस्वती, यमुना, हिरण्यवती, सतलज, चंद्रिका, नीला, वितस्ता, एरावती, कुहू, मधुरा, देविका, उशीरा, धातकी, रसा, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दशद्वती, निश्चिरा, गंडकी, चित्रा, कौशिकी, वधूसरा, सरयू तथा अहित्या, ये नदियां हिमालय की तलहटी से निकली हैं। वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रघ्नी, सिंधु, पर्णाशा, नंदिनी, पावनी, मही, पारा, चर्मणवती, लूपी, विदिशा, वेणुमती, सिप्रा तथा अवंती, ये नदियां पारयात्र पर्वत से निकली हुई हैं। महानद, शोण, नर्मदा, सुरसा, कृपा, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, अपवाहिका, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिसाचिका, पिप्पल श्रोण, विपासा, विजुलावती, सतसंतजा, शुक्तिमती, मजिष्ठा, कृतिमा, वसु और बालवाहिनी, ये नदियां तथा दूसरी जो बालुका बहाने वाली हैं ऋक्ष पर्वत के तलहटी से निकली हुई हैं। शिवा, पयोष्णी, पैनगंगा, निर्विंध्या, कालसिंध, तापी, निषधावती, वेणा, वैतरणी, सिनीबाह, कुमुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गंधा तथा वाशिला, ये पवित्र जल वाली कल्याणकारिणी नदियां विंध्य पर्वत से निकली हुई हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, वाह्या, कावेरी, दुग्धोदा, नलिनी, रेवा, नर्मदा, वारिसेना तथा कल्वस्वना, ये महानदियां शह्य पर्वत के पाद नीचे से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, वंजुला, उत्पलावती, सिनी तथा सुदामा, ये नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हुई हैं। ये सभी नदियां पवित्र, पापों का प्रशमन करने वाली, जगत की माताएं तथा सागर की पत्नियां हैं। राक्षस, इनके अतिरिक्त भारत में अन्य हजारों छोटी नदियां भी बहती हैं। इनमें कुछ तो सदैव प्रवाहित होने वाली हैं। उत्तर एवं मध्य के देशों में निवासी इन पवित्र नदियों के जलों को स्वेच्छया पान करते हैं। मत्स्य, कुशट, कुड़ी, कुंडल, पांचाल, काशी, कोसल, वृक, शबर, कौवीर, भुलिंग, शक तथा मशक जातियों के मनुष्य मध्य देश में रहते हैं। वाहलीक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरांत, शुद्र, पलहव, खेटक, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मद्रक, शातद्रव, तलित्थ, पारावत, मूषक, माठर, उदकधार, कैकेय, दशम, क्षत्रिय, प्रातिवैश्य तथा वैश्य एवं शूद्रों के कुल काम्बोज, दरद, बर्बर, आंगलौकिक, चीन, तुषार, बहुधा, वाह्यतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थल, दशेरक, लंपक, तावक, राम, शूलिक, तंगड़, औरस, अलिभद्र, किरातों की जातियां, तामस, क्रममास, सुपार्श, पुंड्रक, कुलूत, कुहुक, उर्ण, तुणिपाद, कुक्कुट, मांडव्य और मालवीय, ये जातियां उत्तर भारत में निवास करती हैं।